بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. الآية. ومن الناس، kuna miongoni mwa watu, si watu wote, baadhi. Man yattakhidhu, wanaojifanyia, min dunillahi, kinyume cha Allah, andada wenza. Yuhibbunahum, wanawapenda, kahubbillahi, kama kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii hapa ni shirk, na haifai mja kulinganisha baina ya mapenzi ya Allah na baina ya kitu chochote. Hii inaitwa shirku taswiya, shirk at-taswiya, shirki ya kulinganisha baina ya mapenzi ya Allah na mapenzi ya masanamu. Kwa wao waona kwamba fanya jambo la maana, lakini wamemshirikisha wamemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wamekwenda mbali na tauhid. Pamoja na kuwa anaona kwamba wamefanya jambo. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu wanaojifanyia kinyume cha Allah sanamu au kitu chochote kile ambacho mtu aweza akajifanyia andadan kuwa ni wenza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbunahum, wanawapenda, kahubbillahi, kama kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukasema kwamba hii yaitwa shirku taswiya, shirku taswiya, kumlinganisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kiumbe, na ni hatari kitu kama hicho. Tamamu al-aya asema, wa kumalifu aya, walladhina amanu, ni wale walioamini. Na wale walioamini, ashaddu hubban lillah, wanampenda mno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko hawa wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu, wampenda Mwenyezi Mungu sawa na masanamu zao. Lakini Waislamu wanampenda Mungu zaidi ya kila kitu. Walau yara alladhina dhalamu, lau wangeona wale waliodhulumu, idhi yarauna al-adhaba, pindi watakapoona moto wa jahannam, watajua anna al-quwwata lillahi jami'an, kwa nguvu zote za nani? Za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Allaha, na hakika Mwenyezi Mungu, shadidul adhab, ni mkali wa kuadhibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatul babi li kitabi tauhid, nini fungamano wa mlango huu na kitabu tauhid? باب قوله تعالى: ومن يتخذ، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نين مفهوم هناك ملاقوا توحيد. أسمى لما كانت محبته اللي بقوا ما بينزي الله سبحانه عليه تكاسكا هي أصل دين الإسلام، دم سينجي ودينك إسلام، أصل معنى أساس وقاعدة، أساس وقاعدته، نمسينجي ودين يا منيزمو سبحانه وتعالى. fabikamaliha, kwa ukamilifu wake mapenzi hayo kumwenda Mwenyezi Mungu, yakmulu, itakamilika dinu linsani, dini ya mwanadamu, kila anapompenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muislamu, na mapenzi kawa yazidi, inakuwa juu kabisa kushinda kila kitu, basi huyu uislamu wake unakuwa unakuwa ule uislamu wake, na anakuwa muislamu wa kisasa. Wa binaqsiha, na kwa upungufu wa mapenzi haya, yanqusu tauhidul insan, inapungua kumpokesha mwanadamu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kule kukamilika dini ya muislamu mtu ni tauhidi kukamilika, na kule kupungua ni kupungua dini yake ule mtu. Nabaha almusannifu, amezundua huyu mtungaji kitabu ala dhalika, jambo hilo, bihadha albabi, kwa mlango huu, kasema kwamba mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio asili na ndio msingi katika dini ya Kiislamu. Kuzidi kwake na kukamilika kwake ndio kukamilika dini ya mtu, na kupungua kwake na kutozidi kwake ndiko kupungua Uislamu wa mtu. Akatanabahisha juu ya nukta kama hii ambayo ni muhimu, watu wengi inawafichika, hawaelewi. Andadana ya amthalan, mifano wa nudhara na wanaofanana nao, maana amthala wa nudhara maana moja tu, mifano shabih, wanaofanana nao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah, wanampenda kama kumpenda Mwenyezi Mungu. Yani yusawunahum, wanawalinganisha sawa, yusawi, sawa, yusawi, musawatan, yusawunahum, wanawalinganisha, billahi, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fil mahabbati, katika mapenzi, watta'zim, na katika kumkuza, yani ule sanamu wampenda kama wanavyompenda Mwenyezi Mungu, na wamkuza na kumtukuza na kumkuza kama wanavyomkuza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sasa ni waungu wawili sasa, na hiyo ni shirki. Na alikuwa ni wajibu kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu yake juu, yawe juu kabisa, zaidi ya mapenzi ya masanamu. Tayeb, walladhina amanu ashaddu hubban lillah, ay min hibbi ashabi landad, kuliko mapenzi ya watu wenye kumfanyia Mwenyezi Mungu wenza. Wakila kumisema min hibbi ashabi landadi li andadihim, kutokamana na mapenzi ya wale wanaoabudu, wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu, kuwapenda washirikina wao ambao wanaomshirikisha nao Mwenyezi Mungu, wale masanamu na nani. Ona nidhi bimaana, kama kulna nadhirun wa mathilun, wanapenda sana. Sasa wao hawa alladhina amanu, wanapenda zaidi Mwenyezi Mungu kuliko wale kupenda nini, masanamu wao. Maana li aya alijmaliya, maana kwa jumla hii aya, yadhkuru ta'ala, yuwataja Allah subhanahu wa ta'ala hali ya mushrikina, hali ya washrikina fi dunia, katika dunia. Hivi ndivyo wanavyofanya dunia, wao wanatukua sanamu, wanamlinganisha na Mungu, watukua mtu, walinganisha na Mungu mti, walinganisha na Mungu maiti, walinganisha na Mungu. Wama lahum, na yale watakayowapata, fil akhira, akhira, min aladhabi, na katika adhabu, miongoni mwa adhabu, watapata adhabu. Haithu jaalu lillahi amthalan, wakati walipomjalia Mwenyezi Mungu ana mifano wa nudhara, na watu ambao ni wanalingana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, min khalqihi, kutokamana na viumbe vyake, ni shirki hiyo. Kwa hiyo watakuwa ni wenye kuadhibiwa kwa ajili ya kumfananisha Mwenyezi Mungu na kiumbe, kwa ajili ya kumsawazisha Mwenyezi Mungu na kiumbe asiokuwa na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yusawunahum billah, wanamlinganisha na Mwenyezi Mungu wale masanamu, fil mahabbati, katika kupenda, wa ta'dhimna, katika kumkuza Mwenyezi Mungu. yani wanakuza wale masanamu kama wanavyomkuza Mwenyezi Mungu, wanampenda, wanawapenda wale masanamu kama wanavyowapenda, wanavyompenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayadhkuru Subhanahu, Mwenyezi Mungu yuwataja, anna almu'minina, kwamba waumini yukhlisuna almahabbata lillah, wanamtakasia mapenzi Mola Subhanahu, yani usaffuna almahabbata lillah, akhlas maana safa, ametakasa, amesafisha, au anqa طيب كما يخلصون له سائر انواع العبادات كما انهم تكاسيا من عز مungu اعمالizo sampuli ya amali zote sair maana jamia inakuwa na maana mbili sair na maana baqiya baki ya matendo yote au baki ya sampuli zote za ibada au itakuwa na jamia kwa jamia yani sampuli za ibada zote, ima itakuwa ni zote au itakuwa ni baadhi. Kwa saira ina bakia, baki ya ibada zote, utafasiri hivi, au utaifasiri saira maana jamia yote, utasema kwamba saira anwa'il ibadati ya kwamba wao wanamtakasia ibada zote Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo saira inakuwa maana jamia na inakuwa bakia, yani bakia ta ibadat, bakia zile ibada wanamtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ma yustafadu min al-aya, na tupata funzo gani katika hii aya? La, pana budi aya inabeba mafunzo mazuri tu, inatuelekeza kuzuri baada ya kuwa imeanza kutufahamisha kuna mambo ambayo hayakubaliwi katika ibada na katika mapenzi ya kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja asema anna man ittakhadha niddan, hakika yule anayejifanyia mwenza kwa Mwenyezi Mungu tasawa, anna man ittakhadha niddan tasawa mahabbatuhu bi mahabbati Allah, ikalingana mapenzi yake na mapenzi ya Mwenyezi, fa huwa mushrikun ashirka lakbar, huyo ni kafiri kamwe. Mtu alitukua sanamu akampenda kama anavyompenda Mwenyezi Mungu, sasa yale mapenzi mawili yakawa sawa sawa, hakuna sehemu na Mungu anazidi, hiyo ni shirki, hiyo ni shirki. Pili, anna min almushrikin man yuhibbu Allah hubban shadida, jambo lingine la ziada kwamba kuna miongoni mwa washirikina wanaompenda Mwenyezi Mungu sana, wala yanfa'uhu dhalika, kumpenda sana Mwenyezi Mungu hatuwafaa, illa bi ikhlasi almahabbati lillah, illa kwa kumtakasia mapenzi Mola Subhanahu wa Ta'ala peke yake, hapo ndio mapenzi itakayofaa. Lakini haya mapenzi mengine ambayo yamesharikiwa sharikiwa na shirki hizo, basi mapenzi kama yale haitomfaa mwanadamu huyo. وقوله تعالى لك قل سيما ايوه محمد ايوه متومه متكفى درجه ان كان اباؤكم وكيوا بابا زين وابناؤكم نواتوتوين الى قوله بك نن لك احب اليكم يا وبنديزا زيد كوينو من الله كتوكا كلكم من يزمون ورسوله نمتومه واكي basi fatarabasu, ngojeni basi, ngojeni liwapate la kuwapate, ngojeni. Al-aya kamila, aya ni hii kamila. Qul sema ya Muhammad, in kana abaukum, wakiwa baba zenu, wa abnaukum, na watoto wenu, wa ikhwanukum, na ndugu zenu, wa azwajukum, na wake zenu, وعشيرتكم نجما زين واموال اقترفتموها نمال مليوشما اقترف معنا اكتسب اكتسب مال مليوشما watijaratun biashara takhshawna mnayogopa kasada hakutununulika kutununulika wa masakinun na makazi tardawnaha mnayaridhia ahabba basi yapendeza ilaikum kwenu nyinyi minallahi kuliko Mwenyezi Mungu wa rasuli na mtume wake wajihadin na kupigana jihad fi sabili katika ndia Mwenyezi Mungu basi fatarabbasu ngojeni sasa ngojeni hatta yatia amrullahi mpaka ifike amri ya Mwenyezi Mungu au mpaka aiteremshe Mwenyezi Mungu amri yake sasa itakuwa ni adhabu ha naam hatta yatia Allahu bi amri mpaka Mwenyezi Mungu alete jambo lake na amri yake bila shaka hapo itakuwa ni adhabu hakuna kitu kingine wallahu la yahdi alqawma alfasiqin Mwenyezi Mungu hawaongozi katika njia sawa watu ambao kwamba wamejinasua chini ya taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alfasiq huwa alladhi kharaja an ta'ati Allah hadha fasiq mathalan insan yudakhin taqul hadha fasiq li'annahu yudakhin am insan قال كلمة سب أو تعيير الإنسان توكم تيعيلم توكم تكانم توكم هيب عشيرتكم أغرباءكم جمازين مأخوذون متكلوا من العش يعني جماعة اخترفتموها اكتسبتموها ملايشوما ملايب كسادها فوات وقت mkao maogopa kupitwa na wakati nafaka haya kununulika warawaja hana kuhitajia ikapita wakati wake nafaka ha kutoka warawaja ha na kunurawaja asli yake rawaja asli yake ni utangazaji shimaita advertisements hii hadha sengine wanaangalia TV pa inakuja tangazo kwamba dawa fulani na nguvu kwa kweli sijui nini hata sema rawaji diaya au rawaji diaya takula hada diaya min wizara ya siha ni diaya toka katika wizara ya afya basi tufahamini zuri wa masakin ay manazil nyumba majumba tardawnaha ay tu'jibukum inawapendeza al-iqamatu fiha kukaa ndani ya majumba hayo ahabba ilaykum inapendeza kwenu nyinyi in kanat hadhihi al-ashya vikiwa hivi vitu ahabba ilaykum inapendeza kwenu minallahi kuliko Mwenyezi Mungu wa rasulihi na mtume kwa jihadin fi sabili na kupigana jihad katika ndia yake fatarabbasu intadhiru ngojeni tarabbasa mngoja na tarabbasu tunangojea na tarabbasul jawaba tungojea jawabu nahnu arsalna talab na tarabbasul jawaba shaka maombi tungojea tayib undhuru angalieni intadhiru ngojeni ma yahillu bikum yatakayowateremkieni katika adhabu kutoka kwa nani Allah subhanahu wa ta'ala min iqabihi kutoka kwa mateso yake halla ina maana mbili kuna halla kuteremkiwa na adhab yahilla alaykum ghadabi wa man yahillu alayya ghadabi faqad naam zia ni maana kuteremkiwa na vile vile mgeni kuteremka kwenu sema halla indana dhaifu halla indana dhaifu kwa ina maana ya kuteremka maana al-aya ijmaliyan معنى يا آية وجملة هي في سورة التوبة آية 24 إن من جيت ولزيا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يزموا بمرشة متموكة أن يتوعد أم كمي من أحب من يكوبين هذه الأصناف فيتوهيفي سامبولي فيتوهيفي أصناف معنى أنواع sampuli ya vitu hivi fa atharha ifaddalaha kaifadhilisha au baadhaha au kafadhilisha baadhi yake vyote au baadhi yake ala hubbillahi juu ya kumpenda Mwenyezi Mungu wa rasuli, hii hapo na makosa. Naona vile ilivyochanganya, ngara vizuri sana wa rasuli hapo. Wa fi'li, na kutenda, ma aujaba Allahu alayhi, yale yanompasa Mwenyezi Mungu afanyiwe. Min al-amali, matendo, allati, ambayo yuhibbuha, Mungu yupenda, wa yardhaha, na yaridhia. Ni lazima sampuli zote hizo za ibada ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uifadhilishe. Fa'athara faddala, amefadhilisha. Takulu mathalan, ana adhabu ila Malindi, rafiqni, nenda Malindi, fatana nami twende. Wabe ana ufadhilu an adhaba ila Msambweni, authiru an adhaba ila Msambweni, nafadhilisha kwenda wapi? Msambweni. Uthiru, bal tuthiruna alhayata dunya. Tayib, kalhijrati, kama kugura, waljihadi, na kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, na hidhalika, na mfano wa mambo kama haya. Fabada Allahu bil aba, Mwenyezi Mungu akaanzia vile sampuli ya vitu ambavyo vipendeza kwa binadamu. Bila abai, mababa wala abnai, na watoto wala ikhwana, ndugu, wa kadha alasdiqa, hivyo hivyo marafiki. Hivyo hivyo marafiki pia amewataja. Wa nahmi, mna mfano wao. Faman iddaa, mwenye kudai, zaama, iddaa bi maana zaama, mwenye kudai mahabbat Allahi, mapenzi Allah, wa huwa yuqaddimu mahabbat hadhihi al-ashya, nayi watanguliza mapenzi ya vitu hivi ala mahabbati, kuliko mapenzi ya Mwenyezi Mungu, fahuwa kadhib, huyo nani? Ni mrongo, ni mrongo. Waliyantadhiri al-uqubata, na angojee mateso, angojee mateso, angojee mateso. Munasabatu al-ayati lilbab, anna fiha wujuba taqdim mahabbati llahi wa mahabbati ma yuhibbuhu llahu min al-akhshas, ashkhas. Pana anna fiha, pana katika hii aya, wujuba taqdimi mahabbati llahi, uwajibu ya kutanguliza mapenzi ya Allah, wa mahabbati ma yuhibbu, na kupenda kile anachokipenda Mwenyezi Mungu aitanguliza. Min al-akhshas, miongoni mwa watu, wal amali, na matendo. Ala mahabbati ma siwa dhalika, kuliko mapenzi ya kupenda visivyo hivyo, visivyokuwa hivyo, hivyo vipende zaidi. Mwenyezi Mungu na mtume vipende zaidi kuliko hivi ambavyo vimetajwa, kama ni baba, mtoto, watoto, ndugu, jamaa, isipendeze hivyo. Ma yustafadu min al-aya, aya inatupa faida gani? Haya, inatupa faida gani au mafunzo gani? Funzo la kwanza, ujuu mahabati llahi taala, kumpenda Mwenyezi Mungu aliyetukuka, wa mahabati ma yuhibbuhu, na kupenda anachokipenda Mwenyezi Mungu. Umpende Mungu na anachokipenda Mungu ukipende pia. Pili, ujubu hibbi annabi sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu kumpenda nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima, si habari ya dhihak. Si wale wasema kwamba ukiwa mpenda mtume lazima maulidi iwe na nyama na mchele. Mahaba ito mahaba, yani maanake mpaka wewe upige mchele mpaka hii mbavu zinyoke hapo, takuwa mahaba hiyo. Lakini bila biriani takuwa si mahaba tena. Maulidi gani hao? Mungu awaongoze bana, kuna chochote bana? Sasa wao kwenda kula au kwenda kumsifu mtume? Ayuhuma yuqaddam? Allahu nasallallahu salam. Tayib, atatu alwa'idu, makemeo, ala man kanat hadhihi thamania, kwa yule ambaye kwamba hivi vitu vinani au ghairuha na vinginevyo, ahabba ilayhi min dinihi, yani apendeza zaidi kuliko dini yake ambayo ni kupenda Mungu na nani, Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ni hatari, watu wengine wanapenda mali kuliko vitu hivi, wapenda watoto kuliko hivi, wapenda wake kuliko namna hiyo. Kuna mmoja ana udhaifu, lakini sasa hatari ni kwamba hii ni inampeleka mtu kutokuwa Muislamu, ni hatari. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mpokewa Anas kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la yu'minu ahadukum, haamini mmoja wenu imani kamili, haamini mmoja wenu imani kamili, hatta akuna, mpaka niwe mimi, ahabba ilayhi, napendeza kwake yeye, min waladi, kuliko mtoto wake, wa walidi, na mzee wake, wanasi, na watu ajmaina wote. Akhrajah Bukhari wa Muslim, hadithi sahihi. Hii hadithi ni katika zile hadithi zilizowapoteza Khawarij, zilizowapoteza kabisa, ndio wanachukulia hiyo. Sema angalia, wao watakulazimisha nas. Mtume anasema la yu'minu, hatuwasema hatuamini imani kamili, hiyo to wapi? Hakutaja Mtume angesema la yu'minu imanan kamila, angesema hivyo ha? Sasa tuambia mwanzo akasome dini. Kitu cha kwanza ni muhimu wa kuhusiwa Khawarij wakasome dini ha? Wasibebe mzigo ambao hauna mwelekeo, wakasome dini. Walosema kwamba la yu'minu ahadukum hata akuna habariyo, haamini mtu imani kamili, kwa hivyo imani yake ni pungufu. Ni ulama wa Kiislamu makubwa, mmoja ni Imam Manawi katika Faidhul Qadir. Imam Al-Manawi asema katika Faidhul Qadir, la yu'minu al-iman al-kamili al-wajibi, haamini imani kamili inayompasa mtu kuwa nayo. Mwingine ni Sheikh Hassan, mjukuu wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, katika kitabu chake Taysirul, katika Taysir Aziz, sharh ya kitabu Tauhid, sharh ya kitabu Tauhid yaitwa Fathul Majid. Fathul Majid kaangalia hapa, mfahamu, kaangalia ulama wote wamefasiri vipi la yu'minu ahadukum, kwamba haamini kabisa kafiri huyo. Man sabaqaka bihadha, nani alikutangulia? Siwezi, huwezi kuleta wewe tafsiri mpya isionukuliwa wala haina mategemezi, itakuwa ni hatari. Na kila mmoja vile anavyofahamu itakuwa hivyo, basi itakuwa hakubaki mtu. Kwa hivyo ulama wakubwa wameamini hiyo, wamefasiri hivyo kwamba haamini mmoja wenu imani kamili. Sasa hii ndio wanaitwa haamini, haamini kwao Al-Khawarij, maanake ni kafiri, yaani mtu ambaye hampendi Mtume. Sasa hapa zaidi ya mtoto wake na babake na watu wote, huyo ni kafiri moja kwa moja kwa Khawarij. Kwa hivyo watu wamekufurishwa na sharia, Mtume amewakufurisha watu nyuma kataa. Sasa mtu akufuru kwenu nyinyi kwa sababu gani? Basi nyinyi ni murjia, nyinyi ni murjia, ona wapata nafasi murjia nyinyi, kwa sababu murjia hamkufurishi mtu kwa maasia. Wawasema la yadhuru maa almaasiyati liiman, la yadhuru alimanu maa almaasiya, sema ukiwa na iman haidhuruki na maasi ile imani, itakuwa vile vile. Sasa nyinyi kusema kwamba mtu hakufuru na hali ya kwamba Mwenyezi Mungu na Mtume wake amemkufurisha, ina maana kwamba nyinyi mnakuwa na itikadi tofauti, mafasiri tafsiri potofu. Kwa hivyo nyinyi hatuamini bwana Ahlus Sunna, nyinyi hii ndiyo nini yao. Sasa atakwambia hapa, hii lam la yu'minu, lamu gani? Ni nafyu wala nahyi? yote mmoja utafuta hali hiyo hiyo, iwe nafi iwe dogi, kwa ni nahi ingekuwa sukun la yu'min, sio? Kwa hivyo hii ni ipi? Ni nafi. Hal maana hadha nafyu al-kamal am hadha nafyu al-imani mutlaqan, ni kukataliwa ukamilifu wa imani kwa nao aliyefanya hivyo, au ni kwamba hana imani kabisa? Ikiwa ni utafasiri kwamba hana imani kabisa, yatakana uje na mtu aliyokutangulia katika tafsiri hiyo, labda antatia mansawaka fi hadha tafsir, lazima uje. Lakini sema kwa nimeona mimi, umeona wewe, na wengine hawakuwa na macho kama wewe, hadha laysa mimma yani yarda almu'minuna bihi. Sahihani وهي حديث أخرجه البخاري ومسلم لا يؤمن أحد من غيره الإيمان الكامل حتى أؤمن مجاهدين إيمان كامل أنت وابه حتى أكون أحب إليه بنسب أحب خبر أكون أحب إتي ونسب مفتاح وسواني خبر أكون والناس أجمعين من عطف العام على الخاص نا كان إنفين ترفع الاسم وتنصبه الخبر نعم اسم والناس اجمعين يعني من عطف العام على الخاص يعني تميونغمانيشا حكم يا wote kwa watu maalum wote عطف بمعنى علق وربط فغمانيشا معنى الإجمال معنى الإجمالي للحديث معنى كجملة حديثيته أن أحدا وممتموجا لن يؤمن حتى أمين إيمانا إيماني الكامل له تمية الذي أنبأك وأنبأ تبرأ به حتى سلمي كانايو ذمته أحدياك ويستحق أتستحق به كإيمان هي دخول الجنة كن جبهوني حتى يقدم محبة رسول صلى الله عليه وسلم على محبة أقرب الناس إليه بكي تنقلز ما بينز أمتم صلى الله عليه وسلم جوية ما بينز آلية كاربنا إحسانة كتكوات وعلى محبة كل مخلوق نا زيدية ما بينز كده كيوم به لأن بسببه صلى الله عليه وسلم حصول الحياة الأبدية وسبابه لأن حقيقة بسببه وسبب متومه صلى الله عليه وسلم حصول كبتكان الحياة وحي الأبدية ملاله وإنقاذنا كوكوة نجاته من الضلال تقمانه بطوف إلى الهدى وفريكواته كتكوونقوف ومحبته صلى الله عليه وسلم بين أمته صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته إن لازم يشاكم تيم أمته صلى الله عليه وسلم ما دام بين ذا نلازم أمته واتباع ما أمر به نكفات إلى الأمر شكواه وتقديم قوله نكتنقل زنين لك على قول كل مخلوق كلك قول أكلا كيوم به. مناسبة الحديث للباب نيني فنغمان وحديثين أملنقه كتاب التوحيد أن فيه دليلا كتكي حديث بنا دليل على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يواجب كتنبوليزا ما بين زمتم على محبة كل مخلوق كلكم ما بين زي كل كيوم يعني أبين زمتم زايد كل كيوم وأن تحقيق الإيمان هكذا كتميز إيمان مشروط imewekewa sharti bidhalika kwa kupatikana nini hilo kwamba utangulize mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko mapenzi ya kila kiumbe kila kiumbe. Hivi ndivyo inatakana tena wa takdima qawlihi ala qawli kulli makhluqin. Naam, tayeb, ما يستفاد من الحديث سمها بهيتمي إيمان إلا هو كشرط مشروط بذلك شرط نقوم با إيماني وين حقيقة قوم بتكان Jambo la kwanza katika mafunzo ya hadithi yetu ni kuwa ujubu mahabbati rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni wajib kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdimiha, na kuitanguliza mapenzi ya mtume ala mahabbati kulli makhluqin, kuliko kumpenda kiumbe yoyote, kila kiumbe. Pili, anna al-a'mala min al-iman, kwamba matendo ni katika imani. Na hii inawarudi nani? Murjia alladhina yaquluna inna al-imana inna al-amala laysa min al-iman. Murjia gala vizuri sana, lianna mahabbata, hakika mapenzi, amalu qalbi, amali, matendo ya moyo. Waqad nufiya al-iman, na hakika imepingwa imani. Amman lam yakun ar-rasul, kwa yule ambaye kwamba hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilayhi, apendeza kwake, mimma dhukira, kuliko vile vilivyotajwa, huyo atakuwa hana mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, madamu yeye hamtangulizi mtume sallallahu alaihi wasallam katika mapenzi yake, kutokamana na mtu yote, hamtanguliza mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, anna nafya al-imani, hakika kukana imani kabisa kuwa nayo, wale ambao kwamba lutajwa, la yadullu, haituonesha ala khuruji, ala al-khuruji, kutoka min al-islam, kutoka na Islam. Mtu akiambiwa kwamba imani yake si kamili au hana imani, si dalili ya kwamba yeye ameshatoka katika Uislamu, haisi dalili. Inna anna al-imana as-sadiq, anna al-imana as-sadiqa, imani ya kweli, la budda, hapana budi, an yadhhara, idhihiri, atharuhu, athari yake, na alama yake, ala sahibihi, juu ya yule mwenye kuwa nayo ile imani, lazima idhihiri, ionekane, ionekane huyu bwana ile imani katika mwendo wake, katika sura zake, katika hali zake, katika mazungumzo yake. Tayyib, walahuma anhu, na vile vile ni ya Bukhari na Muslim, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume rahma na amani zimshukie, thalathun, sifa tatu, man kunna fihi, mwenye kukusanyikiwa na sifa hizo tatu, wajada, atapata, bihinna, kwa sababu hizo sifa tatu, halawata al-iman, ladha imani. Mtu yote ambaye kwamba atakusanyikiwa na sifa tatu, kwa kukusanyikiwa na hizo sifa tatu, atapata utaamu wa imani, atasikia ladha kabisa katika roho yake, kule kuamini kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atasikia raha kabisa. Jambo la kwanza, an yakuna Allahu, awe Mwenyezi Mungu, wa rasuluhu, na mtume wake, ahabba ilayhi, wapendeza kwake, mima siwahuma, kuliko visivyo wao, yani Mwenyezi Mungu na mtume wawe wapendezwa, wapendeza zaidi, yeye anawapenda zaidi kuliko vitu vingine vyote. Hii ni sifa moja nzuri sana. Sifa ya pili, wa an yuhibba almar'a, na mpende mtu, mtu ampende mtu, almar'a bi'ana mtu, insani. Wa an yuhibba almar'a, na mpende mtu, la yuhibbuhu, hampendi, illa lillahi, ila kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, si kwa sababu maslaha, au tatoka sehemu moja, au sisi kabila moja, au tofana. Ni lazima umpenda ule mtu kwa kuwa yeye ni mtu wa Mungu, ana mafungamano na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikiwa utampenda huyu, basi utampenda mwingine asiokuwa na sifa kama hizi. Kana yanbaghi an tuhibba mu'minan fatuhibbu fasiqan, utakuja ukapenda mtu fasiki. يسف به وأن يكره نعشكيه أن يعود كريجيا في الكفر كتك كفري بعد إذ أنقذه الله منه بعد من يزمكم وكوا كتكمان وكفير يركوا كفيري أكون حقا كسليم sasa kurudi tena kwenye ukafiri baada ya kuokolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima achukie mtu akianza kufikiria vile alivyokuwa na ile zoga alikuwa kila na nini basi kama yakrahu kama anavochukia anyulqa kutupwa finnari anyulqa bana yurma an yurma atupwe في النار موتون يوني صفة يا مش يكوانزا نكوانبا متو الله نمتو مواكي وپندزا زايد يكوليكو كتو كنجيني كواك بيدي أمبندي متو كو أجيلي يا الله سيكو أجيلي يا مصلحة يا بنادام أتوكيه كرودي كتك وكافيري بعد منيزموك موكوانا وكافيري بعد كسليمو يعني kama anavochukia kutupwa motoni. Katika mapokezi mengine la yajidu ahadun halawata al-iman, hapati mtu yote katika nyinyi utamu amini hatta ishmadam hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba zakwan hadithi tia yugin ila akhiri mpaka mwisho. Akhrajahu Muslim البخاري ومسلم حديثه. طيب سمع ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس بن أبي أنس ثلاث من كنا فيه أي ثلاث خصال صفتات. خصال هي صفة من عنده ثلاث صفات أي من وجد فيه أي من اكتملت فيه هذه صفات الثلاث مثل ما زمتمية كوكي صفهيزي تاتو صفتات وجاز الابتداء بثلاث نيافا كوانزية كواتاتو إن كانت نكرة كيوا نكرة ثلاث سمى ثلاث يافا نكرة ثلاث لأنها على نية الإضافة سابه ننكر بين نمضاف إليه كوهيفيو حتى كما تكون نكر لأنها على نية الإضافة إذن كتك نية إضافة وبتكون معرفة يعني نكر كتجميع ومعرفة تكتسب التعريف inapata nini taarifu moja kwa moja. Thalathu khasal sifatatu man wujidna fihi mwenye kukosanyika mwenye kukosanya hizo sifatatu wajaza libtidau bi thalathi yafa kuanzia neno la thalathu ambaye ni mubtada idha kana nakira tambini na bokuwa ni nakira haina alif na lam thalathu haikuitwa thalathu ma thalathu لأنها على نية الإضافة فسبب مكوانية يكو يجميزيو وجد بهن حلاوة الإيمان تباتك وهيزو صفتات وطعام وإيمان لما يحصل له ويلي أن يبات من لذة الإيمان وطعام وإيمان ونعيمه ونعم ذاك وسروره نفره ذاك يوت تباتها katika nafsi yake. Ahabba ilayhi mansubun ala annahu khabarun yakunu, sema ahabba ilayhi mansubun ni mansub ala annahu khabarun yakunu, khabar yakunu ambayo tumesema kwamba ile alikuwa ni binasbi ahabba khabarun akunu, tukana pale mwanzo ni khabar yakunu. Mima siwahuma mima yuhibu linsan, mingunu yale anayipenda wanadamu bitabihi kwa tabi yake, kalwaladi kama mtoto, walazwaji na wanawake, wanahwi dhalik na mfano huo, asiingize tapungua sasa imani yake mtu kama yule. Kwa sababu katika zile nane zilizotahadharishwa watu kuingiza katika mlango huu ya mapenzi. Tayeb. Anihibba almar'a an mpende mtu alladhi ambakoma ya'taqidu an yataqidi imana wa imani yake wa ibadatahu na ibadi yake. Alladhi ya'taqidu imana lamtu bani amini imani yake. وعبادته وعبادة ذاك لا يحبه إلا لله أي لا لأجل طاعة الله عسيم بند إلا وقمتي من يزمه سبحانه وتعالى أن يعود في الكفر أي يرجع إليه أسيجا كرجليا كتك أكافيري يعني وما نشى يستوي عنده الأمران أسيجا كوا يا مويل نسوا سوا يكون سنبام إينا هي yani kuwa katika Uislamu sawa kwake, kuwa katika ukafiri sawa kwake. Bitabihi kwa tabia yake. Kalwaladi kama mtoto, walazwaji na wanawake na hivyo dhalika na mfano kama hivyo. An yuhibba almar'a alladhi ya'taqidu imanahu wa ibadatahu. Mbaya ampende mwanamke, ampende mtu ampende mtu kwa ajili ya kuamini na kuitakidi kwamba kwamba huyu ibada zake na imani yake ni kadha wa kadha, ukampenda kwa ajili ya ile imani na ibada. La yuhibbu illa li ajli ta'ati li hambendi illa kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. An yauda fi kufri, akuchukie kurejea katika ukafiri. Kama yakra an yulqa fi nari, kama anachukia kuchukia kutupa motoni. Yaani yastawi indehu ikawa melingana kwa kie mzee huyu alamrani mambo yote. Al-ilqa'u an-nar, kutupa motoni, au audatun an fil kufri, au kumzuia kutokana kurejea katika ukafiri. Hayo mawili. Wa fi riwaya lil-Bukhari, katika riwaya nyingine ya Bukhari, المعنى الإجمالي لحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلم ومسلم إذا توفرت فيه ثلاث قسال إكي باتكانا وكي صفتات وكاملف صفتات وكاملف باتكانا وكي أمباوهي زوهية نتقديم محبة الله kutanguliza mapenzi ya Allah wa rasuli na mtume wake, ala mahabati masi wa huma, juu ya mapenzi ya wale ambao kwamba si katika hawa wili, min ahli mali, tukabana familia yangu wa mali na mali. Wa yuhibbu ma yuhibbuhu minan nas, na mpendelea kile anachopendelea kutokana watu, min ajli imanihi, kwa sababu kuamini kwake wa taati na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa taati Allah, la ligharadhin dunyawin, si kwa malengo ya dunia. Wampenda mtu wakaa naye, waheshimiana, mweka katika mipaka yake, wajiweka katika mipaka yako, kwa sababu ya kidunia, si kwa sababu ya kidini. Kwa sababu ya kidini mwanzo ni maamrisho, sababu kwa dunia ni hatari. Sababu kwa dunia ni hatari. Kwa hivyo yule anasema yastawi indahu al-ilqa fi an-nar wa rujuu ilayhi, kwake hakuna tatizo kurudi katika Uislamu na kutoka katika Uislamu kwangu sawa sawa. Sema mimi si shijali, nikiwa niko pale niko sawa, na niko hapa niko sawa sawa. Na hii ni urongo, ni urongo kabisa, ni jambo ambalo halikubaliwi. طيب يخبر صلى الله عليه وسلم ان المسلم اذا وفرت فيه ثلاث قسال ثم اتبش خبره قوم اسلام زيتكابكملك كواكي صفاته وهي تقديم محبه الله ورسوله على محبه ما سواهما كوالكيزا watu watangulize kumpenda mtume, mapenzi yake na mapenzi ya mtu yote wasokuwa hawa, kuliko familia yake na mali yake, na vile vile kumpenda, anaipendwa na Allah katika watu, na vile vile ampende mtu kwa imani yake na taa yake lillah subhanahu wa ta'ala. Hakuna malengo mengine ya kidunia. Wayakrahu alkufra, na achukie ukafiri mutanahiyatan bihaithu yastawi indahu lilqa'u fi an-nar, ya kwa kuchukia sana mutanahiyatan upeo wake bihaithu yastawi indahu, kwa namna kwamba inalingana kwake alilqa'u, kuitupila mbali mtu fi an-nar, motoni ana warujuu ilayna, kurudi kwake. Unafahamu sasa? Kwa hivyo asifanye mtu kama hiyo, yani kwamba karadhi yake, malengo yake kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumbe ni kuwazamisha watu motoni. Asema tawaffarat hadhihi al-khisalu thalath, mtu yote ambaye atapata kwa ukamilifu sifa hizi za tatu, dhaqa ta'a, dhaqa halawat al-iman, shaonja taamu ya Uislamu. Basi huyu ambaye haya mambo matatu yamethubutu kwake yakapatikana, ni mtu wa kisawasawa, ni Muislamu wa kisawa, muumini wa kisawasawa. Ashaonda ladha imani, simestalidhu yastalidhu ataat, anasikia utamu kwenye taa. Wa yatahamalu almashaqat, anabeba mashaka na taabu. Fi ridha an-nas, kwa katika kuaridhisha watu. Ridha an-nas, mimi nafanya hivi kwa sababu nakuridhisha wewe. Bebe kabisa taabu na balaa katika kuaridhisha watu. Dhaqa al-halawa, halawat al-iman, ameonja utamu wa imani. Fastalidhu ta'ati, akasikia ladha ta'a. ويتحمل المشقات تبيب مشقة نتاب في رضا الله كتككم رضيشة من يزمه سبحانه وتعالى كتككم رضيشة الله سبحانه وتعالى هزوزكي كاملكا بس تنبريكا بالبزوري سان. مناسبة الحديث للباب حديثينا مفهوم ما نوغاننا ملانقه أن فيه فضيلة تقديم محبة الله wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna fadhila ya kutanguliza mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko wasokuwa wao. Hiyo ni funzo la kwanza ambalo tutapata katika hadithi yetu hii. Pili, fadhilatul muhabbati fillah, fadhila ya kupendana kwa ajili ya Allah, fadhila ya kupendana kwa ajili ya Allah. Naam. تاتو أن المؤمن يحبون الله، أن المؤمنين يحبون الله تعالى محبة خالص، ومؤمني ونمبند من يزمه ما بينزي ما ساف ساف سان ما بينزي ساف سان أسقوانا فومبي فومبي. طيب، أربع، أن من اتصف بهذه الخصال الثلاث، ya kwamba mtu yote atakayesifika na sifa hizi tatu, sifa hizi tatu, fa afdalu, ni bora yeye, ni mtu bora. Mimman lam yatish biha, kuliko mtu ambaye hakusifika na sifa hizi, kuliko mtu ambaye kwamba hakusifika na sifa hizi. Walau kana almuttasif, law angekuwa huyu mwenye kusifika biha sifa, ana anjiti anajisifu kwa sifa hizo, anazo kamili walau kana ana manitisa bihazi sifati thalati, mwenye kusifika ana sifa hizi tatu, fa afdalu, ni bora min man lam yatasif biha, kuliko asisifika ana sifa hizo. Walau kana almusannifu biha, walau kana almuttasifu biha, hata kama yule mwenye kusifika na sifa hizo kafira, ni kafiri. Fa aslama kasimu, au kana akawa mudhniman, mwenye madhambi, fataba akatubia min dhambi, kuliko madhambi yake. مشروعة بغض الكفر والكافرين, يعني katika sharia kumfumbia macho kafiri na makafiri, لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به. mtu akichukia jambo hutukia na yule anaisifika na jambo kama lile, itakana namna kama itakana ni mashruiatu biqadhi alkufri walkafirina, kwamba wewe waangalia tu watu akiwa muislamu au muislamu shughuli yake na akiwa mughni aina hiyo sijafika. mashruiati bughdhi alkafir walkafirin, kuwachukia ukafiri na makafiri. lianna man abghadha shay'an abghadha man ittasafa bih, hakika mtu anayechukia kitu basi huchukia na asile sifa itakao sifika na kile kitu. Kwa hivyo takana tuwe na sifa kama hizi insha Allah, na tung'ang'ania insha Allah baada ya kufahamu, tusije tuka pelekwa vile wanapelekwa wengine na kawari wasoelewa kabisa mafundisho ya tauhid katika uhai wao. ya tatu, anna man ittasafa bihadhihi alkhisali thalathi fa huwa afdalu mimman lam yatasbiha walau kana almutasif biha kafir, hata kama yule alisifikana sifa tatu hizi kamili ni bora kuliko mtu ambaye kwamba hakusifikana hata walau law atakuwa yule mwenye kusifikana sifa hizi kafiri. fa aslama halafa kaslimu au kana kawa mudhinibana na madhambi fataba katubia min dhambi kutokana na dhambi yake, kwani mtu bora mtu kama yule. Kwa hivyo ina maana kwamba sote tutakana mtue ni wenye kusifika na sifa kama hizo. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'azzu wa a'lam. Naam.